प्राकृत नवद्वंद्वं परं ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके कोई मन में बात आती है तो बोलो, क्या सुना है हम सुना दे। हमारे मन में आते है कि मनुष्य जन्म सफल होना चाहिए। खाते हैं, बोलते हैं, खाता है, पीना है, सोना है, जगना है, इससे मनुष्य जन्म सफल नहीं होता। मनुष्य जन्म सफल होता है जो कोई किसी जन्म में कार्य ना हो वो कार्य कर रहे तो मनुष्य जन्म सफल हुआ। ये खाना पीना उठना बैठना सोना जगना आपस में विचार मिलना विचार करना छोरा छोरी पैदा करना करना ये काम तो सब जगह है, मनुष्य में पशुओं में पक्षियों में है सब में है। अगर यही काम किया तो मनुष्य में तो सफल नहीं हुआ। कुत्ते का तो इधर ही है, सुकर कुकर ऊंट कर बड़ बस बड़ विचार सुकर कुकर ऊंट कर बड़े पशु विचार तुलसी हरि की भक्ति बिना ऐसे ही निर्धार मनुष्य जन्म सफल नहीं होगा। मनुष्य जन्म सफल तभी हो जो भी दूसरे किसी जन्म में काम नहीं हो वो काम कर लो तो मनुष्य जन्म सफल हुआ। मनुष्य भाई हो चाहे बहन कोई कोई हो, मनुष्य मात्र मनुष्य जन्म सफल सफल होता है जो दूसरे किसी जन्म में काम नहीं हो वो काम इस जन्म में कर लो तो मनुष्य जन्म सफल होगा, नहीं तो मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। खाना पीना करने का सब खुशबू करते हैं, मेरा तेरा सब में है। एक बात आ गई याद, दो ही चीज है, एक जड़ है चेतना है। जड़ क्या है कि जड़ चीज वो है जिसके साथ हमारा संबंध नहीं रहेगा, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, उसके साथ संबंध जोड़ दिया, यही गलती हुई है। आज बड़ी गलती अगर माननी चाहे तो सबसे बड़ी गलती ये है, ये संसार है, ये इसका ये शरीर है संसार के साथ एक है और हम है परमात्मा के साथ एक है। हम शरीर के साथ एक हो गए ये गलती हुई, ये बड़ी गलती है। शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है, शरीर तो हमारे देखते देखते बड़े हुआ है ना। छोटा सा था एक चूहे की तरह, वो आज बड़ा हो गया, अरे मर भी जाएगा, अरे पढ़ाई रहेगा या मर भी जाएगा अरे पढ़ा रहेगा, जो लोग उठाएंगे मारेंगे खत्म करेंगे और आपको कोई मार नहीं सकता, आपको उठा नहीं सकता। वो नष्ट होता ही नहीं और ये नाश बना रहता ही नहीं, इतना विरुद्ध है कि वो नष्ट होता ही नहीं और शरीर नाश हुए बिना रहता ही नहीं, किसी क्षण भी आप देखो उसी क्षण में नाश हो रहा है। उस शरीर को जो अपना मानते हैं यही गलती होती है। इस बात से गीता इसी पर चली, गीता इसी बात को लेकर चली और कोई दर्शन सा नहीं आए। गीता जैसा कोई दर्शन नहीं, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा तो केवल मंत्रों का विचार करते हैं और सांख्य योग है ये है जो मन का विचार करते हैं और न्याय विजय है ये लोग पदार्थ हो। लोग पदार्थ क्या है, छह दर्शन छह तीन बात है, छह दर्शन छह तीन बात है, न्याय विशेष लोग बंधन होगा और सांख्य योग लोग का पूर्व मास लोग केवल अलौकिक अलौकिक बात है। ऐसा विचार अलौकिक बात में स्वर्ग भी है और मोक्ष भी है, ये अलौकिक है। और तीन बात बताई, एक जड़ बताई, एक चेतना बताई, एक परमात्मा बताई। सातवा अध्याय में सबका अपरा प्रकृति परा प्रकृति और भगवान, सीधी सारी बात। अपरा प्रकृति क्या है, भूमि नाम अंद्रो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार आठ, यह अपरा प्रकृति। परा प्रकृति को ये जीव रूप और दोनों का मालिक भगवान मैं, यह मेरी दोनों प्रकृति है, वो प्रकृति का मालिक बोलो। ऐसी साफ बातें कोई दर्शन में नहीं है, कोई दर्शन में नहीं है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, शरीर को लेकर चला है। शरीर दो चीज है, अपरा और परा। शरीर अपरा प्रकृति, आप है परा प्रकृति। आपने शरीर को अपना मान लिया, यही गलती है। शरीर अपना है ही नहीं, शरीर का आपका दोनों का स्वभाव बिल्कुल विरुद्ध। शरीर एक क्षण भी स्थिर रहता ही नहीं, हरदम बदलता है और आप कभी बदलते नहीं। स्वर्गे भी नो जाएंगे प्रलय न बदलते, महास्वर्ग भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में नाश नहीं होता, इसमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं। ऐसे आप हो, शरीर परिवर्तित रहता ही नहीं, प्रत्येक क्षण ही बदलता है। उस शरीर के साथ हमने एकता मान ली, ये गलती बड़ी बड़ी गलती है। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, मेरे लिए है, तीन बात है। शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है। आपके लिए नहीं है, इसमें लोग बहवा करते हैं कि भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये वास्तव में गलती बात है। शरीर आपके लिए नहीं है, भगवान है। वो अपना मानोगे तो भजन होगा, अपना नहीं मान करके जब करते हो अपना नहीं होगा वो। पर ये बात लोगों ने कहने लायक नहीं है, क्योंकि समझते है नहीं, ऊंधी बात पकड़ लेंगे। आप जब करते हो, कीर्तन करते हो, इन सबसे दामी बात है भगवान को अपना मानना। भगवान को अपना मानना जितनी सच्ची बात है, इतना जप और कीर्तन आदि नहीं है। पर भगवान की तरफ जितने कुछ भी आप करो वो सब बढ़िया बढ़िया, भगवान के नाम पर कुछ भी सब बढ़िया, परंतु समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है। हमारी संप्रदाय नाम जप को लेकर चले, संप्रदाय नाम को एक नाम जप, एक राम मैंने और जानू सरगु ये फरमाया है, ये क्या है, मैं बात है एक नाम। वे नाम जपाने आचार्य कहते हैं कि नाम लिया गुण ना मिटा, शत्रुगुण रजुगुण ये मिटा नहीं, ऐसे ऊंचे ऊंचे नहीं चले। नाम लिया गुण ना मिटा, तिमन भगा तेज और वो तेज दिशा अंधे अंध कर दिया। हरिया ज्ञान विचार बिन रही जेज की जेज, ज्ञान विचार नहीं कर तेज देश दे दे, कुछ नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने नाम जपे धीवे दया नामे तुलसी नाम में तुलसी हो जीव पर दया हो संतों का संग को तीन बात कही। तीन बात से बहुत फायदा होगा। पर नाम में रुचि है तो नाम की रुचि बड़ी बढ़िया है परंतु वास्तव में इससे कल्याण नहीं है। कल्याण भगवान से है। भगवान मीठा लग रहा चाहिए। भगवान मीठा लगे तो ज्ञान नाम इतना मीठा लगेगा इतना विलक्षण लगेगा क्या बोला ज्ञान होगी फिर राम राम इतना कहते हुए मोक्ष त्यागी। नाम है वो नामी भगवान का है। भगवान कहते ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन हम भगवान के अंश है। भगवान के अंश है ईश्वर देवघर का नाम की प्यारा है क्यों हमारा है। हमारा है ये मानना बहुत दामी है। नाम जप है वो करता है बहुत देरी लगेगी। परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगेगी। ये भगवान अपना है क्या उसका नाम है वो नाम विलक्षण हो जाएगा अलौकिक हो जाएगा विलक्षण हो जाएगा विचित्र हो जाएगा प्रभाव विलक्षण पड़ेगा आप पर। केवल नाम जप करते हो अच्छा है नहीं करना न करना मंद करना श्रेय न करना अकरण कुछ नहीं करे पर सुन मंद करना थोड़ा करना बहुत बढ़िया है। नाम नाम किसका है परमात्मा का है। परमात्मा हमारे है इस वजह से नाम प्यारा है। नाम छोड़ नहीं सकते हम क्यों भगवान का है इस कारण से और कोई मतलब नहीं है। तो संबंध भगवान के साथ रखो आप नाम के साथ की अपेक्षा भगवान के साथ संबंध रखो। भगवान हमारा है ममई वंशो जीव लोके ये बात याद रखो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं और हमारे प्रभु का नाम है मौज हो निहाल हो जाओगे। यह खास बात है खास सार बात है यार। भगवान का नाम है हमारे प्रभु का नाम है ये कितनी बढ़िया बात है कितनी अच्छी बात है। ऐसे नाम लो तो फायदा है। भाव कुभाव अनख आदर्शो नाम जपत मंगल विशेषो मन सादर सुमन दे नर कर ही भवबारी गोपरी होता रही। मंगल किसी तरह से मंगल है पर भाव से लगे तो गौ का खुर है वो पानी भरा हुआ तिरने में क्या जोर आया इधर पैसा उधर पैसा संसार से तक जाएंगे। हमारे प्रभु का नाम है हमारे प्रभु का हमारे जो मालिक है हम जिसके अंश है हम जिसके अंश है उसका नाम है। ऐसा जब जानोगे तो नाम में विचित्र शक्ति आएगी आपके हृदय में शक्ति विचित्र आ जाएगी। आपके नाम बिना रह जाएगा नहीं। नाम कितना विलक्षण है कैसा विलक्षण है जिसको कह नहीं सकते सुन नहीं सकते समझ नहीं सकते। भगवान का नाम है ये भगवान और भगवान हमारे हैं। आप लोग एक बात मेरी मान लो कि आप भगवान को अपना मानो अपना मान कर नाम लो वो नाम विलक्षण होगा। अभी नाम लेते वो इतना विलक्षण नहीं है इतना हमारे प्रभु का नाम हमारे प्रभु का मेरे प्रभु का हमको नाम भगवान के अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि और भगवान का नाम है ईश्वर हमारा है हमारा प्यारा है नाम क्योंकि भगवान का है। दूसरे का नाम थोड़ा प्यारा है हमारा प्यारा भगवान का नाम है। भगवान हमारे है हम भगवान के अंश है आप बात याद रखो। आप भीतर से मान लो पक्की सच्ची बात कि हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं। भगवान दूर जा नहीं सकते आप दूर हो नहीं सकते। मम ए वंश मेरा ही अंश है। मम ए वंश मेरा केवल अंश है। जैसे ये शरीर है ये माँ बाप दोनों का अंश है दोनों का मिला हुआ अंश है ये परंतु स्वयं आप केवल भगवान के हैं प्रकृति का अंश नहीं है साथ में केवल भगवान के। मम ए वंश मम एव एव लगाया है केवल मेरा ही अंश है, साक्षात मेरा अंश है। तो हमारे केवल भगवान हमारे और प्रकृति अंश संसारी हमारा है ही नहीं। संसार मात्र शरीर, सब शरीर सब मात्र एक है। शरीर हमारा नहीं है, न स्थूल है न सूक्ष्म है न कारण है। शरीर हमारा है ही नहीं, हमारे काम का ही नहीं है, बिल्कुल त्याज्य है ये, हमारा काम नहीं। हम साक्षात भगवान का अंश है, अपना प्रकृति नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हमारा साक्षात परमात्मा का अंश होते हुए परमात्मा की अपना प्रकृति को पकड़ा है। बड़ी गलती ये है सज्जनों, सच्ची बात मिलती नहीं है। मैंने देखा है, मैंने सुना है, सत्संग सुना है, पुस्तक पढ़ी है, सच्ची बात मिलती नहीं, आदमी को मिलती नहीं। सच्ची बात क्या है कि हम भगवान का अंश है, भगवान मेरे, सिवाय भगवान के मेरी कोई चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है। सिवाय परमात्मा के हमारी कोई चीज है ही नहीं, और थी नहीं और होगी नहीं, हो सकती नहीं, त्रिकाल में भी हो सकती नहीं। हम केवल भगवान के हैं। अगर आप स्वीकार कर लो निहाल जाओगे। हम केवल भगवान के हैं, केवल केवल भगवान मेरे, केवल भगवान मेरे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश साक्ष हमारे परम पिता परमेश्वर। प्रकृति हम नहीं है, शरीर प्रकृति का है, शरीर हमारा नहीं है, प्रकृति का है। प्रकृति कौन सी? अपरा, निकृष्ट प्रकृति अपरा है। परंतु शरीर को सबसे बढ़िया मान लिया, बस यही गलती हुई है। 16 साल बिल्कुल गलती, 16 नहीं गलती, हमारा हमारा नहीं है। हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं। शरीर आज मर जाए तो कोई परवाह नहीं, फिर तो हरदम मर रहा, हरदम मर रहा। ये बात एक बड़ी बड़ी बड़ी बात है, अच्छे सज्जनों ने बताई है मेरे को। ये कहा कि जितनी उम्र आ गई है उतनी उम्र घट गई है। ये लड़का बढ़ते बड़ा हो गया, ये माताएं खुश होती है मेरा सोरा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया। अब बात बहुत दामी है, बहुत विलक्षण है, बहुत सच्ची है, एकदम सिद्धांत की पक्की बात है। सही अपना नहीं है, शरीर जितना निर्णय लिए मिला है उतना नहीं रहेगा। 5 वर्ष का हो गया तो अब 5 वर्ष तो कम हो ही गए, जितने वर्षों पर आप हो गए उतने वर्ष आप कम हो गए। अरे वो कम हो रहा हरदम, हरदम प्रत्येक क्षण में हम कम हो रहे हैं। और कहते हैं हम जी रहे हैं, नहीं मर रहे हैं। शंका हुआ बोलो, शरीर हरदम मर रहा है, हरदम ही पूरी आयु खत्म हो जाएगा, हरदम मर रहा है। कोई 100, 200, 500, 700 वर्षों में मिले आपको, कोई है तो है, पर मिलेंगे, मिलेंगे रहेंगे नहीं, क्यों? शरीर तो नाशवान नहीं है, आप अविनाशी है। 84 लाख जोड़ी में जाते हो तो शरीर छोड़ते तब 84 लाख होती है, तो कैसे होती है? तो हरेक शरीर को छोड़ना पड़ता है ना। 84 लाख जोड़ी छोड़ी आपने, किसी शरीर के साथ आप नहीं रहे, आपके साथ शरीर नहीं रहा, कभी नहीं रहा, अभी कैसे रह जाएगा? खास बात है, खास बात, असली सार बात है, सब में मूल बात है, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपका नहीं, शरीर संसार का है। कृति तो पावा गगन समीरा, पंच रति है आदम शरीरा। तारा को भगवान श्री राम जी कहते हैं कि कृति जल पावक गगन समीरा, पंच रति है आदम शरीरा, श्रोत्र तब यह आगे सोवा। वो सामने पड़ा है, जीव नित्य तुम कही जीवन हुआ, जीव तो नित्य है, शरीर नित्य है, तू रोती क्यों है? सरल ज्ञान उपजा ज्ञान शरण तब लागी परम भक्ति परमांगी भगवान जी भक्ति हो बता गया सब एक मान लेते चीज बात है। शरीर का तुम मोह होती हो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये जो पंच रचित है अधम है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर अधम है। तुम मान तो हो, तुम साक्षात भगवान के अंश हो, सही भगवान का अंश थोड़ी है, तुम साक्षात परमात्मा का अंश हो। अब इस बात को आप मानते नहीं, इस तरफ ध्यान देते ही नहीं, ख्याल करते ही नहीं, जो असली ख्याल करने की चीज है वो ख्याल करते ही नहीं, कितना कर रहे हो, बहुत गलती, बड़ी भारी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती। ये ध्यान देने की बात है कि शरीर अपना नहीं है, शरीर की संसार के साथ एकता, संसार की शरीर के साथ एकता, संसार शरीर एक है, आप और भगवान एक है, आपके भगवान है, आपके भगवान आप भगवान के हैं, शरीर संसार का, संसार शरीर का, ये संसार और शरीर एक है, आप और भगवान एक है, संसार शरीर संसार के साथ आप नहीं हो, आपके साथ संसार नहीं है, संसार शरीर सब एक जाति का एक ही एक, संसार और शरीर बिल्कुल एक है, अलग हो ही नहीं सकता, संसार से अलग कोई शरीर को ले जा सकता ही नहीं, कोई ले जा सकता है, संसार से अलग कैसे ले जाएगा, कैसे ले जाएगा शरीर का, संसार का शरीर हो, आप हम भगवान के हैं, आप संसार के हो नहीं, आप केवल भगवान के हैं, ममई वाशो ईश्वर जीव अविनाशी। ध्यान नहीं करते, आप सुन लेते हो पढ़ लेते हो, ख्याल नहीं करते, अगर आप ख्याल करो तो ईश्वर गंश हो, आप ईश्वर गंश हो, आप खुद ईश्वर गंश हो, शरीर संसार गंश है, संसार आपका शरीर आपका है ही नहीं, कतई नहीं है, कभी नहीं है, उसको अपना मान लिया, ये गलती करी, शरीर से भजन नहीं होता है, भजन होता है प्रेम से, अपनापन से, प्रभु अपने प्रभु, तो नाम मीठा रहेगा। आज नाम को जोर से लेते हैं, जोर से लेने जरूर नहीं है, नाम हमारे प्रभु का है। अरे बच्चे कुछ मेरी माँ माँ माँ मेरी माँ माँ माँ माँ माँ मेरी माँ मेरी, ऐसे आप सब के सब भगवान के हैं, सच्ची बात यह है, शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, साक्षात भगवान के हैं, साक्षात भगवान के हैं, ममईवांश हो जीव ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमद सुग्रश परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, सच्ची बात यह है, संसार हमारा नहीं है, संसार हम नहीं है, 84 लाख जुड़ी है, कोई भी शरीर साथ में रहा क्या आपके, तो मन शरीर साथ में रहेगा क्या, नई बात बताओ, 84 लाख वो एक शरीर साथ में रहा, ऐसे तो आपके साथ रहेगा, कैसे रहेगा, नहीं रहेगा, आपका है ही नहीं, जी रहे जी नहीं रहे मर रहे, शरीर तो मर रहा है, निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर अंतर पड़ता ही नहीं, तो हम भगवान के हैं, शरीर हमारा नहीं, शरीर हम नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, भगवान के अपना भगवान है, शरीर अपना नहीं है, खास बात है, मगर आप सुनते ही नहीं, चलते ही नहीं, ख्याल करते ही नहीं, शरीर तो नाश होता है प्रति क्षण, हरदम नाश ही नाश होता है, सिवाय नाश के शरीर कुछ नहीं है, बताओ क्या चीज है, केवल नाश ही नाश है, उसका नाम सही है, शरीर नाम उसी का हरदम नाश होता है, हरदम जिसका नाश होता है उसका नाम है शरीर। वो आप कैसे हुआ? जो कभी नाश नहीं होता वो आप हो, अरे कभी नाश नहीं होता वो परमात्मा है। उस परमात्मा के आप हो, आपके परमात्मा है। परमात्मा को अपना छोड़ करके शरीर को अपना मान लिया, ये बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी गलती है। शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। पंच रचित है अधम शरीरा। अधम क्यों कहा? उत्तराखंड में उत्तम कहा है? उत्तम वहां पर काल भूषण जी ने सात प्रश्न किए। उसमें पहला प्रश्न था कि सबसे उत्तम कौन कौन शरीर है? कैसे वैसे उत्तम मानुष दे जीव जात दे सबसे उत्तम कहा है? यहाँ कहते हैं अधम। क्षितिज पावा गगन समीरा पंच रत दिया अधम शरीर अधम वहां का उत्तम। तो उत्तम क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मुक्ति का दर्व जाए तो उत्तम है, नहीं तो उत्तम है ही नहीं। शरीर है, शरीर तो अधम ही है, नीचा ही है। तो शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, इस वास्ते उत्तम है। ये तो बिल्कुल नहीं करते, कोई काम का नहीं है। आप साक्षात परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा का अंश। हम परमात्मा का अंश, परमात्मा मेरे आप खुद के है। शरीर के परमात्मा नहीं, परमात्मा का शरीर नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं। परमात्मा प्यारे लगना चाहिए, परंतु शरीर प्यारा लगता है, शरीर प्यारा लगता है, ये गलती है भाई। हमारे भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान अच्छे लगे, शरीर छूट जाएगा, आज मर जाए, आज मर जाए जी के मतलब क्या है? ये तो हरदम मरता है, हरदम ही मर रहा है। जितने वर्ष आ गए उतने मर गया। बोलो ये बात सच्ची है नहीं? बहुत सच्ची बात, बहुत सच्ची, सिद्धांत सच्ची। जितने वर्ष जिसको आ गए उतने वर्ष वो मर गए। अब बाकी कितना है तो पता नहीं, पर जितने वर्ष आ गए उतने तो मर ही गए, मर ही गए, मर ही गए। बात बोलो, ये शंका हो बोलो, कोई शंका हो बोलो। जितने वर्ष आए हैं उतने आए नहीं है, गए हैं, उतने वर्ष कम हो गए, अपने जीवन में कम हो गए, कम जी गए मर गए, बताओ। बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची बात को मानते नहीं, यही गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी नहीं। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहसी, ईश्वर जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश है, ईश्वर हमारा है, हम ईश्वर के हैं। शरीर हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा तो शरीर के साथ ही रहेंगे, शरीर का सुख रहेगा, ये रहने वाला है ही नहीं। शरीर हमारा है ही नहीं। किसी की शंका हो पूछो, कोई पूछो भाई, शरीर हमारा नहीं है। हरदम मर रहा, हरदम मर रहा है। जितनी जितनी चीज वो उम्र आई है उतने दिन वो मर गया, एकदम सच्ची बात है। अब बाकी कितना है पता नहीं है, इतना रहा, इतना इतना कोई, इतना कोई, इतना कोई, इतना कोई, इतना सब रुक गया। शरीर हमारा नहीं है, शरीर की सेवा करो, उपकार करो, उसका फल हमारा होगा। शरीर की सेवा महत्व एक ही है, संसार की सेवा, शरीर की सेवा, कुटुंब की सेवा, परिवार की सेवा, जनता की सेवा, इसका फल बड़ा बढ़िया होगा। पर ये अपना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपना मानना गलती है, बड़ी भारी गलती है, सबसे मुख्य गलती है, अपना नहीं है। ऐसी सेवा करो, तो भगवान आदि होंगे, परिवार की सेवा करो भगवान आदि होंगे, संसार की सेवा करो भगवान आदि होंगे, अपना मन तो नाराज होंगे, अपना मन नाराज होंगे, अपना तो भगवान है, केवल केवल भगवान, केवल भगवान हमारे, केवल केवल भगवान हमारे, हम भगवान के मई वांशो जीव लोके जीव भूत स्नातन ईश्वर हर्ष जीव विनाशी चेतना मत सुराशी, भगवान हमारे हम भगवान के, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हरदम बदला, केवल बदलने के सिवाय कोई रूप ही नहीं है, बताओ आप बताओ, आप बताओ, हरदम बदलने के सिवाय कोई रूप ही शरीर का नहीं है, हरदम बदलता है, निरंतर बदलता है, निरंतर हरदम बदलता है, सिवाय बदलने के कोई भी स्वरूप है ही नहीं, शरीर हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते, महासर्ग में सर्गे भी नो बजायते प्रलय न बदले, महाप्रलय में भी नहीं बदले, आप एक रहते वैसे वैसे थे, जैसे भगवान रहते हैं, मम साधर्म मांगता, भगवान कहते हैं मेरे साधर्म को प्राप्त हो गए, मेरा धर्म है वही धर्म हो गया, जो परमात्मा को प्राप्त हो गए मम साधर्म मांगता, सर्गे भी नो बजायते प्रलय न बदलते, प्रलय में बता रही हूँ कभी नहीं जाऊंगी, संभव ही नहीं है, शरीर रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं, आज बचपन में देखा हो तो आपको पहचान में नहीं आते, ऐसा बदल गया, इतना बदल गया, निरंतर बदलता ही है, इसकी दो दोनों को स्वभाव ही अलग अलग, शरीर का आपका स्वभाव अलग अलग है, जाति अलग अलग है, इसका ढंग अलग अलग है, ये तत्व ही अलग है, उस शरीर को मेरा मान लिया ये घर में कोई मेरा नहीं, शरीर आपके साथ रहेगा ऐसा आपको विश्वास किसी को बताओ, कोई बोलो शरीर आपके साथ रहेगा क्या, कोई बताओ, रह सकता नहीं, रहेगा नहीं, रह है ही नहीं, कैसे रह जाएगा, अब है ही नहीं, जैसे मकान अपने साथ नहीं रहता, घर अपने साथ नहीं रहता, जायदाद जमीन अपने साथ नहीं रहती, ऐसे शरीर भी अपनी साथ नहीं रहता, अपने साथ रहते भगवान, वे भगवान सदा साथ में, आप जाओ नरक में तो भगवान वहाँ आए, स्वर्ग में जाओ तो भगवान वहाँ आए, आप वैकुंठ में जाओ तो भगवान वहाँ आए, भगवान आपके साथ नहीं छोड़ते, आप में भी है, सब में है, भगवान अपने है, शरीर अपना है नहीं, शरीर अपना नहीं है, शरीर को अपना माना है यही गलती है, बिल्कुल गलती है, शरीर से बदल नहीं होता है, नाम जप करते हैं कीर्तन करते हैं शरीर से, वो भजन नहीं है, भजन जो भीतर में भगवान अपने ये भजन है, भगवान को अपना मानना ये भजन है, अब कुछ मत बोलो, नाम दो ही मत, भगवान है भगवान मेरे है मेरे है, जैसे बच्चा माँ को कहता माँ मेरी है मेरी मेरी मेरी, ऐसा भगवान को अपना मानो, अपने भगवान सही अपना, भगवान केवल मेरे है, केवल भगवान मेरे, भगवान को अपना मानो, अपना मान है कीर्तन करो नाम जप करो कीर्तन करो, कीर्तन नाम जप की महिमा नहीं है, महिमा है भगवान को अपना मानने की, अपना मान लो कुछ मत हुआ, नहीं रटा तो का भया घटाना चाहिए हित, जैसे नार सुहागणी पिव को नामन लेत, सुहागणी स्त्री पति का नाम नहीं दी, पति को कहती वे ऐसा करे वे दूर का नाम है, ये नहीं करती, ये नहीं करती, वो भी करती है, ओ बहुत दूर, वे बहुत दूर का नाम है, बहुत दूर, नहीं रचे तो कहा भैया घटाना चाहिए हेत, जैसे नार सुहागणी पिव को नामन लेत, वे ऐसा करते वे ये नहीं, नदी नहीं, बहुत दूर, भगवान बहुत नजदीक, पास में भगवान है, नजदीक से नजदीक, नजदीक से नजदीक, नजदीक से नजदीक भगवान है, ऐसे ही दूर से दूर, दूर से दूर, दूर से दूर शरीर है, उस शरीर को तो नजदीक नजदीक मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ये करते हैं। जो कितनी दूर शरीर हो उनसे भी दूर है शरीर, आपका शरीर आपसे दूर है, आप नीचे रहते हो हृदय मदद है आपका साथ का, आप तो वे के वही रहते हैं और शरीर बदलता ही रहता है, कभी बदले बिना रहता ही नहीं, तो इतना दूर शरीर आपसे दूर है, आप शरीर से दूर है और भगवान आपके नजदीक है, आप भगवान के नजदीक है, अगर इस बात को स्वीकार कर रहे न्याय होता है, भगवान हमारे है, हर एक कर सकता है, माँ के दस बालक हो, दसी बालक माँ को अपनी कहते अपनी कहते अपने कह सकते हैं मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ पूरी की पूरी मेरी है, आदि तुम्हारी ऐसा नहीं है, दस है दस ऐसा नहीं है, माँ पूरी की पूरी मेरी मेरी है, सब बालक कह सकते हैं, दस बारह बीस बालक हो सब कहते माँ हमारी है, पूरी की पूरी हमारी, बीस बालक बीसों की पूरी की पूरी माँ हमारी है, ऐसा नहीं कि दस वैसा बीस वैसा माँ है, ऐसा होता है, कोई बार कहता भी माँ है तुम्हारे इतना हिस्सा है, इतनी थी माँ है और नहीं, कोई कैसे जीता, माँ पूरी पूरी हमारी हमारी माँ है, जो भगवान हमारे हैं पूरे के पूरे हमारे हैं, अनंत ब्रह्मांड में अनेक सृष्टि है, कोई हमारा है ही नहीं, एक सृष्टि में किसी सृष्टि में कोई भी चीज अपनी है ही नहीं, और भगवान हमारा ही है, दूसरा का है ही नहीं, अगर ये बात मान लो समझा लो, भगवान केवल हमारा है, हम केवल भगवान के हैं, शरीर हमारा नहीं है, शरीर नहीं तो कुटुंब हमारा कैसे हुआ, फिर देश हमारा कैसे हुआ, गांव हमारा कैसे हुआ, बोलना हमारा कैसे हुआ, प्रांत हमारा कैसे हुआ, त्रिलोकी हमारी कैसे हुई, हमारे ही नहीं, हमारे तो केवल भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा हो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरम भाई इतनी भगवान की बन गई, और ये श्वास सब प्राण सब भगवान के, मेरे नहीं भगवान के, भगवान के, भगवान के, डर थो मरेगा तेरा भगवान का, केवल भगवान, केवल भगवान, मरने का तेरा मिलता नहीं, मैं भाई मर गई तो शरीर मिला नहीं, वो भगवान का है, शरीर भगवान का है, तुम्हारा मेरे शरीर के सही चले गए, भगवान का है, भगवान का मैं, तो आप तो भगवान में जाएंगे मिलेंगे, और जगह आप जाएंगे नहीं, आप जा सकते नहीं, रह सकते नहीं, आप भगवान ही भगवान आपके, एकदम एकदम भगवान आपके, आप भगवान के एकदम सच्ची बात है, कोई लाख कह दे करोड़ कह दे तो आपको मानना नहीं चाहिए, शिवाय भगवान के आपका कोई नहीं है, कभी नहीं है, कोई नहीं है, कभी नहीं है, दूसरों को अपना मान लिया यही गलती है, कोई बात सुनावे, कोई कुछ कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, भगवान हमारे है, हमारे है, हमारे है, आज मर जाओ तो भगवान हमारे, जीव तो भगवान हमारे, प्राण हमारे नहीं, इंद्रिय हमारी नहीं, मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, ये सब नाशवान है, ये हम नाशवान नहीं है, अविनाशी ईश्वर अंश जीव, अविनाशी अविनाशी अविनाशी, जैसे अविनाशी जीव है, इस वजह से मम साधर्म मागता, जो भगवान के प्रिय देव थे वो कहते भगवान के दिन साधन में पागता, स्वर्गे बिनो बजाय महासर्ग में पैदा नहीं होते, प्रलय में भी नाश नहीं होता। हम भगवान के, भगवान हमारे, मेरे भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मूर्त मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर। भाइयों बहनों इतनी बात मेरा भाई के मान लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। इतनी बात है, इतनी बात है। निहाल हो जाओगे, निहाल निहाल। केवल एक बात ही मान लो, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के। दूसरा कोई हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं, इंद्रिया हमारी नहीं, मन हमारा नहीं, वाणी हमारी नहीं, ये सब जड़ चीज है, प्रकृति की प्रकृति। महाभूता अहंकार बुद्धि इंद्रिया संगत चेतना क्षेत्र सबकार उदारतम क्षेत्र है, क्षेत्र हमारा नहीं है। इधम शरीरम, इधम शरीरम, इधम इधम शरीरम, इधम क्षेत्र मम विद्धि। भगवान का हम है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। एकदम निश्चित पक्की सच्ची बात है, केवल भगवान ने हमारे, केवल भगवान हमारे है, केवल भगवान हमारे, केवल हमारे भगवान, हम भगवान के। ये बात सच्ची है, इन बात को मान लो तो आप सच्चे हो, नहीं तो झूठे हो। ठीक नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं। क्या शरीर को रख सकते हो आप? शरीर को अपना मानते हो तो इसको बीमार मत होने दो। क्या बीमार होने की शौक है? शौक है, रुचि है क्या आपकी बीमार होने के? बीमार होने की, बीमार क्यों होने दो? शरीर हमारा है ही नहीं, है ही नहीं। बीमार हो जाएगा, मर जाएगा ये। आप मरोगे नहीं, आप मर जाए तो ध्यान हो जाए, मर जाए पाप ही घट जाए, पाप ही घट जाए, पाप ना करे, जाना पड़े ना आना पड़े। क्यों ये? भगवान हमारे, हमारे भगवान हमारे। मुस्त हो जाओ आज ही, रोज नाचन ना जो पता देगा, हम भगवान है, भगवान हमारे, भगवान हमारे, सही हमारा नहीं है, भगवान हमारे, भगवान। खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मस्त हो जाओ, भगवान हमारे है, पता देगा आज, भगवान हमारे, भगवान हमारे, सही हमारा नहीं है, प्राण हमारा नहीं है, इंद्रिय हमारी नहीं है, मन हमारा नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है, शरीर सूर्य मेरा नहीं है, चट्टी पेड़ भरा हुआ है, ये मदिरा मांस मांस हड्डिया। अगर ये शरीर को बिखेर दे तो आप भाग जाओगे यहाँ से, एक शरीर को बिखेर दिया जाए तो आप भाग जाओगे, बैठ नहीं सकोगे, बैठ जाओगे। है हिम्मत है, एक शरीर टूट टूट कर छोटे से टूट और सब बैठ जाओ। हरे राम राम राम राम राम राम, मुर्दा छू गए, स्नान करो कपड़ों से, कपड़ा सहित स्नान करो, शरीर यही है, और है पक्की बात, सच्ची बात है। हमारे प्रभु है, वो भी प्राण रहे जब तक महाराज, बड़ा शरीर से प्राण गए तो शरीर बिल्कुल छू गए तो स्नान करो, कपड़ा सहित स्नान करो, अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, वो शरीर के मेरा है। शरीर बड़ी भारी गलती है, बड़ी भारी गलती है। भगवान मेरे पूरे के पूरे, पूरे के पूरे मेरे, इकले जैसे दस वाले को मां को पूरी की पूरी मां मेरी, सब कह सकते, बीस वाले को बीस वाले कह सकते, मां पूरी की पूरी मेरी, दूसरा घर मेरी है मां, तीसरा घर मेरी मां, सब सच्चे, सब सच्चे। बीस वाले को पूरी की पूरी माँ मेरी, बीसों की पूरी माँ है, माँ के हिस्से हो गए क्या? हिस्से वाले नहीं, माँ पूरी, माँ मेरी, माँ मेरी, माँ माँ माँ माँ, माँ, माँ, माँ, माँ, माँ, माँ, माँ, माँ। माँ का भाई होता माँ माँ माँ माँ वो डबल माँ होती है, माँ माँ माँ का भाई होता है डबल माँ होती है माँ माँ माँ के नाते मामा है और गुरु का नाता है। ऐसे भगवान की चीज है वो सब हमारी, हम भगवान के, भगवान का नाम ऐसा दे प्यारा है, भगवान का नाम होने से कोई जरूरत नहीं हमारे, कोई दूसरे का नाम प्यारा है लग रहा है, दूसरे का नाम है योग वशिष्ठ आया योग वशिष्ठ एक बड़ी विशिष्ट बात है कहीं पत्थर सुनार वल्लकड़ी कड़ा पत्थर बाठा सब पर्याप्त सब भगवान नाम सब पर्याय हमारे चिमना ने बोले ऐसा कोष नहीं देखा लोग बस कोष होता है सब भगवान का नाम है ईंट नाम भगवान का चूना नाम भगवान का पत्थर नाम भगवान का घोषण नाम भगवान का सब भगवान के ही नाम है क्यों वासुदेव सर्वम तो नाम किसका होया नाम भगवान का और का नहीं और का नाम भगवान का नाम है इस बात में मीठा रहता है हमारा है हमारे पिताजी का नाम है हमारे पिता का है इस बात में मीठा रहता है कि हमारा है हमारे प्रभु का नाम है हमारे प्रभु का नाम केवल प्रभु का नाम हमारा है इस बात में हमारे प्रभु जी है प्रभु हमारे है उस नाम होने से मीठा रहता है जैसे नार स्वामी को नाम ले नाम नहीं ले तो रत्न होता है रत्न है ही नहीं लेती नहीं एक दिन कथा आई है देव नंदन पति का नाम था चंपा तो देव नंदन कहती नहीं वो तुझे नाम ले करके चंपू के चाचा में तुम शरणम देव की नंदन तुम शरणम चंपू के चाचा तुम शरणम तुम शरणम देव की नंदन तुम शरणम देव पति का नाम कहते चंपू के चाचा तुम शरणम चंपू के चाचा तुम शरणम चंपू के चाचा नाम नहीं देते आज नाम देंगे श्रेष्ठ गर्म नगरी शास्त्र में लिखा है जो कल्याण चाहते आत्म नाम गुरु नाम नामाती कृपण श्रेष्ठ काम हो नगरी देशा पत्य करो इसे नाम लेना चाहिए आत्म नाम अरे गुरु नाम नामाती कृपण अत्यंत कृपण का नाम और ज्येष्ठ बड़े लड़के का नाम और कहते अपनी स्त्री का नाम या गुरु का नाम स्त्री का नाम पुरुष को लड़ना चाहिए स्त्री को पति का नाम लड़ना चाहिए श्रेष्ठ काम हो जाए कल्याण चाहो तो ठीक होना चाहिए आज नाम दे बोले आज कल युग में तो जुगती है कि कैसे पतन हो एक वो इस बात में पहचान क्या है पतन कल युग में लेना हो कलकत्ते में मैं घूमने हो गए तो सरऊ बाबा पीपल में पूछते हैं पीपल पीपल में कहते क्या पता है जिसे नरक हो क्या पता आजकल के जो सोया करे वो नरक खेलता शीतल उबा उबा मूत पीपल में तो चंपू को चाहता तुम शरणम चंपू को चाहता तुम शरणम देव की नंदन तुम शरणम चंपू को चाहता तुम तो क्या वो भूल गई पति का नाम वो तारा तारा नहीं गंगाधर गंगाधर नाम पति का गंगा नाम नहीं थी धारा जी गंगा जी नहीं गए धारा जी है मैं सुना सर गंगा तट की स्त्री बोलती है धारा जी है, धारा जी, धारा जी, गंगा जी, गंगा नाम कहते गंगा धर नाम टीका धारा जी, धारा जी। हमीर जी नाम पति का, तो मीरा का नाम जी मेड नहीं थी, वो कहती मीरा मेड नहीं, मेड नहीं, मेड नहीं, मेरा नाम नहीं थी, हम मीरा मीरा जी मीरा जी आए, हमने देखा है धारा जी। तो नहीं लेने से क्या हुआ कि वरन क्या पति और हो गया, नहीं लेने से बहुत प्रियता होती है, नाम मुझे भगवान का नाम है, अपने पति का नाम वे ये नहीं कहते, ये वे बहुत दूर, बहुत दूर को भी कहते, वे ऐसा कहते, वे ऐसा कहते, वे ये नहीं, ये नजीक होता है, वे होता दूर, हमारे से बहुत दूर, हमारे ठाकुर जी है, बोले वे वे इनको पूछो बोले वे कह वे वे ऐसा करते वे ऐसा ये ऐसा होता नहीं, वे दूर होता है, दूर नहीं रहते तो कहा भैया घटाना चाहिए, हेत जैसे नार सुहावनी पी को नामन लेत तो नाम नहीं देना पर क्या दूर दूर सब तो गया, कभी दूर नहीं, एक पति एक अपनी एक पतिव्रता, पतिव्रता एक धनी पतिव्रता है, पतिव्रता नाम लेते ही नहीं, पतिव्रता है, ऐसे भगवान का नाम ले ही नहीं, एक राजा थे, एक राजा तो एक राजकुमार कन्या के साथ विवाह हुआ, वो कन्या भगवान की भगत, हरदम भगवान का भजन करे, भगवान का भजन, तो वो पति को कहते अब भगवान का नाम लिखो तो उस राज्य वो उत्सव मनाती आनंद मनाती खूब भगवान का संतों की ब्राह्मणों की सेवा करती खूब, वो कोई कुछ को दो मना नहीं करते, पर आप नाम नहीं लेते। एक दिन उसने उत्सव मनाया और बहुत ब्राह्मणों को बुलाया, भोजन भोजन कराया, धन दिया कि आज आप उत्सव किस बात का है, कि मेरी आनंद की बात है, आज हमारे आनंद की बात है, कि बताओ क्या हुआ कि रात आपके नींद में आपके राम राम किया आपने, आपने मुख से राम निकला, कि राम निकल गया, वो निकल गया कहते ही मर गए, कहते ही मर गए, राम निकल गया, निकल गया राम, निकल राम निकल, मैं गुप्त रखा कि भगवान का नाम नहीं लेना है, रात निकल गया मर ही गए, राम निकल गया, राम निकल गया तो खत्म हो गया, भक्त थे भगवान थे, लुगाई भक्ति करती मैंने मन में रह दिया कि आप नाम दे भगवान का तो अच्छी बात है, किसे आप नाम दे लो भगवान का, हंसते कहते उसने हंसते, तू कहते भगवान नाम, भगवान हमारा है, नाम ले तो हमारा होता है, हमारा नहीं है, हमारा है हमारा भगवान, हमारा ऐसा भगवान प्रेम था, आज रात में आप नाम निकला निकल गया, नाम निकलते निकल गया खत्म भी हो गए, कि मेरा नाम प्रकट हो गया, तो क्या भगवान भगवान की भक्ति क्या हुई, लोगों को पता लग जाए तो भक्ति क्या हुई, राजा थे राजा, उसने उन्होंने उत्सव मनाया खूब, ब्राह्मणों को भोजन किया दान दिया, आज क्या है आज हमारे आनंद का विषय, आज हमारे बहुत आनंद का विषय, राजा रात आपके नींद में नाम निकल गया, भगवान का नाम ले लिया आज तो हमारे हृदय ठिकाना नहीं है, आनंद हो गया कि आज आपका नाम आ गया भगवान का, कि नाम नाम निकल गया है, निकल गया निकल गया श्वास निकल गया, नाम निकल गया अब क्या है, अब क्या संसार बनना है। भगवान का नाम भीतर था, आज निकल गया, आज निकल गया, मरी नहीं रहते का भैया घटर चाहिए हेत, जैसे नार सुवाल नहीं पी को नाम ले, नाम नहीं लेने से क्या वो और होगी। वे है अभी ऐसे भगवान भी है, वे भगवान हमारे हैं, वे भगवान हमारे भगवान, मेरे तो मेरे घर को पाल दूसरा न कोई, ताके मेरे पति सोई, नींद न आवे भूख न लागे, नींद भूख है न खुदा पप्पा सा प्राण से, प्राण का धर्म से कुछ उठ गई, प्राण धर्म से खुदा पप्पा से प्राण से मन से शोक मोह को जन्म मृत्यु शरीर से इच्छा उर्मी इच्छा उर्मी से उठ गई, मेरा भाई शहर में से ऊंच उठ गई, खुदा पप्पा सा प्राण से मन से शोक मोह को जन्म मृत्यु शरीर से अपना है ही जरूर मेरे कृष्णा। ऐसे लोगो भगवान इतना प्यारा लगे, ऐसा मीठा लगे, ऐसा मीठा लगे, बस मौत भी है। सोना बेचकर वो पैसे काम में लेना चाहिए कि नहीं? सोना बेचकर तो पैसे काम में ले, सोना क्या काम का? अगर सोना पड़ा है उसको काम में नहीं लेते तो पत्थर पड़ा है सोना पड़ा फर्क क्या है? आप बताओ, आप इतने बैठे सब कुछ सुनते बताओ, काम नहीं लेते सोना है पत्थर क्या फर्क, फर्क बताओ? सोना पड़ा है तो केवल दुख है, केवल दुखदायी चोर रात में दौड़े तो नींद उठ जाएगी, और क्या काम आया? दोष नहीं है वो पैसे काम में लेना, वो पैसे लेना काम में लेना दोष नहीं है। दोष कह रहे, अरे साठ तक है बैठ के बात करो, निर्धक पड़ा था काम का, जगह पास रुपया पड़ा है, बिल्कुल सफा मूर्ख है, लंच है सफा, चांदनी करे क्या, क्या करोगे रुपया? शरीर भी काम नहीं आवे तो क्या काम का? कुछ काम का नहीं है। काम क्या है? सेवा करो जी, काम से संसार सेवा करे, संसार सेवा में लग जाए, नहीं तो क्या काम का है? शरीर कोई काम का नहीं, सोना कोई काम का है ही नहीं, केवल भय देने वाला, दुख देने वाला, नरक वाले देने वाला है। बताओ भय देने वाला है? काम है नहीं देखो, सोना हुआ पत्थर हुआ है, पत्थर तो नीम में काम आवे, नीम में काम नहीं आवे। बोलो टी पिशा पर काम आवे, सूर खा ले, सूर खावे सुना खावे, सूर सोना खावे टट्टी खावे, टट्टी जितना ही काम करे, कीमती में तो बहुत कीमती, पड़ा रहे कोई टट्टी से निकमा है, टट्टी सूर खाड़े में काम आवे, सूर ही काम आवे खाड़े में काम आए, बिल्कुल निकमा, बिल्कुल निर्दल है, कैसे कीमत में निरतर, और दुख देने में सबसे बढ़िया, दुख देने में नींद उठ जाने में सबसे बढ़िया चीज है, आपके संगठन में सबसे बढ़िया चीज है। बोलो सोने वाले को नींद आवेगी? सोने वाले को सो सकता है क्या? सबसे सो नींद नहीं दे सकता, सेम है सोना मेरे पास है, तुम्हारे आफत है, आफत आफत को निकालो से आफत है, वह सोने कीमती समझे, अपने समझे रद्दी, सोने समझे कीमती, तो उसके समान कौन रद्दी बताओ? सोने ने को बढ़िया है अपने को रुदी समझे, सोना कमाने में अपने को सार्थक समझे, मूर्ख के सवाल कुछ होगा कोई हो नहीं सकता। बड़ा तोता बड़ा धोता बड़ा पोता पंद्रह पगड़ा बड़ा अक्षर नाम गिरदास्ती लंकराज नमोस्तु दे। बड़ा तोता धोता बड़ा पोता पंद्रह पगड़ा बड़ा अक्षर नाम गिरदास्ती अक्षर नाम के नहीं लंकराज नमोस्तु दे लंकराज है। साफ मूर्ख क्या है उसको देख लो, ये मूर्ख का नाम है। सोना गिट्ठा कर रखा है, नींद नहीं ले सकते, किसी का विश्वास नहीं कर सकते, बेटा पोतों पर विश्वास नहीं, घर वालों पर विश्वास नहीं, किसी पर विश्वास नहीं, महान दुखी है, महान दुखी है। बोलो सुखी है, सोना काम नहीं ले रहा सुखी है क्या? सोने की चोरी पाप है ना, तो सोने पैसा काम लेना चाहिए। अरे सोने की चोरी काम है तो चोरी करने वाले सोना रखने वाला चोर भाई और क्या है? जब सोने काम नहीं लगे उसने चोरी करी और क्या करी हो? और क्या बताओ, टाइम हो गया था, नींद चोरी नहीं आती, नींद सुख से रह नहीं सकता। बताओ आप बताओ साहब, कौन काम नहीं आ रहा उसे मैं क्या कहूंगा? कोई काम का ही नहीं, बिल्कुल नींद नहीं आएगी, सुख से नहीं रह सकोगे, दूर जगह जा नहीं सकोगे, जाओ तो सिर तट गया रहेगा, अरे कोई भी सोना ले गया तो पगल जाओगे। बोलो पगल करने वाला कौन क्या सोना सोना नहीं हो सो नहीं सकते और क्या काम है बताओ? आप बताओ तो बैठे बताओ। जन्म सब खराब कर दिया सब, राम जी मेरे राम जी मेरे, तो बस मौज की हालत मेरे तो फिर तेरे उपाय ना मेरे में शास्त्र रही ना पीर रही। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2055 4 मार्च 1999 को सायं लगभग 4 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम